Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i bezprzewodowe słuchawki Philips teraz za jedyne 77 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska czeka na nowe propozycje Niemiec w sprawie budżetu Unii Europejskiej, mówi szef gabinetu prezydenta. Tylko do jutra można składać, wziąć udział w powszechnym spisie rolnym, także przez internet. Drugie liczenie głosów w stanie Wisconsin potwierdziło zwycięstwo Joe Bidena. Polska czeka na nowe propozycje w sprawie unijnego budżetu ze strony Niemiec, które pełnią prezydencję w Unii Europejskiej, mówi szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Polska i Węgry zagroziły wetem wobec projektu budżetu, kwestionując mechanizm powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności. Niemcy, stosując błędną taktykę negocjacyjną, doprowadziły do obecnej sytuacji, więc to do nich należy zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą wszystkim krajom unijnym zaakceptować nowy budżet, mówił Krzysztof Szczerski w TVP Info. Czekamy jako Polska na propozycję prezydencji niemieckiej, bo to fatalna taktyka negocjacyjna niemieckiej prezydencji doprowadziła do tego, że dzisiaj cała Europa nie ma tego budżetu i nie ma tej perspektywy budżetowej, więc trzeba poczekać na to, w jaki sposób prezydencja niemiecka z tego, do czego doprowadziła Unię Europejską, czyli do braku budżetu na miesiąc przed końcem okresu budżetowego obecnego, ma zamiar wyjść. W piątek gotowość weta premier Mateusz Morawiecki potwierdził w rozmowie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Tylko do jutra można wziąć udział w powszechnym spisie rolnym. Badanie co 10 lat przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Spisu można dokonać samodzielnie albo korzystając z pomocy rachmistrzów. Rzeczniczka prezesa GUS-u Karolina Banaszek mówi, że mogą oni kontaktować się z rolnikami telefonicznie albo bezpośrednio. Oczywiście te wywiady bezpośrednie są przeprowadzane przy zachowaniu reżimu sanitarnego i co ważne, to respondent ostatecznie decyduje, czy udziela odpowiedzi w formie wywiadu bezpośredniego z zachowaniem właśnie wszelkich środków ostrożności, czy woli jednak, żeby ten wywiad był przeprowadzony telefonicznie z rachmistrzem. Rolnicy mogą spisać gospodarstwo przez internet. Odpowiedni formularz jest na stronie spisrolny.gov.pl. Czeski rząd zdecydował o złagodzeniu obowiązujących w tym kraju obostrzeń sanitarnych. Galerie handlowe, restauracje i punkty usługowe będą mogły zostać otwarte w czwartek. Decyzja, która zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, była jednomyślna. Czechy przejdą z czwartego na trzeci stopień zagrożenia epidemicznego, powiedział minister zdrowia Jan Blatny. Z zachowaniem reżimu sanitarnego w czwartek otwarte zostaną restauracje, galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także siłownie. Wszędzie będzie obowiązywał limit klientów. Zniesione zostaną godzina policyjna, zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakaz handlu w niedzielę. Dopuszczone będą zgromadzenia do 50 osób na świeżym powietrzu i do 10 osób w zamkniętych pomieszczeniach. Od czwartku otwarta będzie część instytucji kultury. Galerie i muzea będą mogły wypełnić się ograniczoną liczbą gości. Otwarte zostaną też biblioteki i niektóre zabytki. Kina i teatry pozostaną zamknięte. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Amerykański stan Wisconsin zakończył powtórne liczenie głosów w niedawnych wyborach prezydenckich. Miejscowe władze poinformowały, że drugie liczenie, o które prosił sztab Donalda Trumpa, potwierdziło zwycięstwo Joe Bidena w stanie. Pieczętuje to ostateczny wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wisconsin był ostatnim z kluczowych stanów, gdzie trwało powtórne liczenie głosów na wniosek sztabu Donalda Trumpa. Chodziło o dwa hrabstwa. W piątek zakończono przeliczenie w Milwaukee County, a teraz w Dane County. Miejscowe władze poinformowały, że wynik w całym stanie nie zmienił się, a Joe Biden uzyskał dodatkowych 87 głosów. W sumie jego przewaga nad Donaldem Trumpem w Wisconsin wyniosła ponad 20 tysięcy głosów. Za powtórne przeliczenie w tym stanie sztab republikanów musiał zapłacić $3 miliony. Donald Trump wielokrotnie twierdził, że w czasie wyborów doszło do oszustw, ale nie przedstawił na to dowodów. Składane do sądu wnioski zostały odrzucone, a specjalna jednostka amerykańskiego rządu orzekła, że głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i że nie doszło do nieprawidłowości. Według wyników wyborów zatwierdzonych w ostatnich dniach przez rządową komisję, Joe Biden uzyskał 306 głosów elektorskich, a Donald Trump zdobył 232 głosy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano w centrum marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 1 w centrum i plus 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. W trzeciej godzinie naszego spotkania zabieram Państwa na koncert, tak jak obiecałam. To będzie drugi koncert, na który Państwa zabieram w listopadzie i tym koncertem zamkniemy to nasze listopadowe spotykanie się po ciemnej stronie mocy. Kolejne otworzymy, mam nadzieję, w grudniu. To wszystko za sprawą Nicka Cave'a. Proszę Państwa, kto już widział, ten widział, a kto nie widział, będzie mógł najpierw posłuchać. Nieprawdopodobne tak naprawdę wydarzenie według mnie. Nick Cave usiadł w pustej, przepięknej sali, przepięknego miejsca, które się nazywa Alexandra Palace, Pałac Aleksandry, 20 czerwca tego roku i zagrał ponadgodzinny koncert. Tylko on i ten fortepian. 23 lipca była premiera filmu online. W tej chwili już ten film może wejdzie do naszych kin. Szczerze mówiąc nie sprawdzałam, ale mam taką cichą nadzieję, że się pojawi. I wyszedł dwupłytowy album z tym koncertem. W pierwszych miejscach zasiąść możemy, powiedziałabym nawet, że na podłodze, przy samym mistrzu. Once there was a song, the song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll. And the king was first a young prince. The prince was the best. With his black jelly hair, he crashed onto a stage in Vegas. And the king had a queen. The queen's hair was a stairway. She tended the castle garden, and in the garden planted a tree. And the garden tree was a stairway. It was 15 branches high. On the top branch was a nest. Sing the high cloudy nest. In the nest there was a bird. The bird had a wing. The wing had a feather. Spin the feather and sing the wind. The king in time died. The queen's heart broke like a vow. And the tree returned to the earth with the nest and the bird. But the feather spun upwards. Upwards and upwards, spinning all the weather vanes, spinning up over the streets, spinning up over the crowds, spinning up over the cities, forever spinning. Well, this prayer is for you, my love, sent on the wings of a dove, upward and upward and upward. They're taking me down, my friend. They usher me off to the end. Will I bid you adieu? Will I be seeing you soon? If what they say round here is true, then we'll meet again, me and you. My time is at hand, my dove. They're gonna pass me to that room above. It's heaven just for victims, dear, where only those in pain go. Well, it takes two to tango, and we'll meet again, my love, I know. If you're in heaven, then you'll forgive me, dear. 'cause that's what they do up there. If you're in hell, what can I say? You probably deserved it anyway. I guess I'm gonna find out any day, and we'll meet again. There'll be hell to pay. Your face comes to me from the depths, dear. Your silent mouth mouths, yes, dear. Dark red and big with blood. They're gonna shut me down, my love. They're gonna launch me into the stars while all things come to pass. Glory, hallelujah. This prayer is for you, my love. Sent on the wings of a dove, an idiot prayer of empty words. Love, dear, is strictly for the birds. We each get what we deserve. My little snow-white dove, rest assured. Up those stone steps I climb. Hail this joyful day's return. Into its great shadowed vault I go. Hail the Pentecostal morn. The reading is from Luke 24, where Christ returns to his loved ones. I look at the stone apostles, think that it's all right for some. And I wish that I was made of stone, so that I would not have to see a beauty impossible to define, a beauty impossible to believe. A beauty impossible to endure, the blood imparted in little sips, the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. And there ain't no God up in the sky, and there ain't no devil beneath the sea that could do the job that you did, baby, of bringing me to my knees. And outside I sit on the stone steps with nothing much to do. Forlorn and exhausted by the absence of you. some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber, trapped forever, spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber longs to slumber, shuts the bathroom door. The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more. The song, the song, the song, it spins since 1984. The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 90. If you wanna bleed, just bleed. If you wanna bleed, just bleed. If you wanna leave, don't breathe a word. Just step away and let the world turn you, turn you, kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. Well, I got lucky, and I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, the song, the song, it's been since 1984. The song, the song, it spins and it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave and don't breathe. And if you wanna breathe, don't leave. But if you wanna the word, just step away and let the world turn. The song, the song, it spins, the song, it spins no more. The phone, it rings and you won't stay. Don't touch me. Don't touch me. Touch me, don't touch me anymore, what I often taught. My daddy went away too soon. Now he's living on the moon. Hang on to me, people, we're going down among the fishes in an absence of sound. The presence of distance and it's floating in time. Its lack and its longing is not very kind. Sitting here and scratching in this rented room, scratching and a-tapping to the man in the moon, about all the things that I've been taught. My daddy was an astronaut. I've searched the holy books. I've tried to unravel the mystery of Jesus Christ, the Savior. I've read the poets and the analysts. I've searched through the books on human behavior. I've traveled this world around, if for an answer that refused to be found. Well, I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. I loved her then and I guess I love her still. Well, hers is that face I see when that certain mood moves in. She lives in my blood and skin. That wild, feral stare and her dark hair and her winter lips just as cold as stone. Yeah, I was her man. There are some things even love don't allow. Well, I held her hand, but I don't hold it now. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. This is her dress that I love the best. It's got blue quilted violets all across the breast. These are my many letters, all torn to pieces by a long-fingered hand. Well, I was her cruel-hearted man. And even though I tried to lay a ghost down, yes, she's moving through me even now. Well, I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. Yeah, she's nobody's baby now. No, no, no. Oh, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no. No. In the cool evening air, well, sometimes it's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. Priest runs through the chapel, oh, the calendars are turning. There's a Jesus freak on the street, says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be free. Well, sleep now, take as long as you need, 'cause I'm just waiting for you, waiting for you. Na chwileczkę, na momencik przerwę, dosłownie na momencik. Ten koncert ponad godzinny, on oczywiście się cały nie zmieści w naszym godzinnym tym spotkaniu kończącym dzisiejsze wydanie Ciemnej Strony Mocy. Przypominam, to Nick Cave i koncert Idiot Prayer. Nick Cave Alone at Alexandra Palace. Bez oklasków, bez świateł, bez wielkiej sceny. Tylko artysta i fortepian. Niehistoryczny Pałac Aleksandry, który dla Londyńczyków to m.in. pierwsze studia telewizji BBC w 1935 roku. Najbardziej intymny koncert tego powoli przemijającego, przedziwnego i ciężkiego 2020 roku. Nick Cave. Thank you. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, a meal trolley's wicked wheels, and a hook bone rising from my food. All things good are ungood, and the mercy seat is awaiting. And I think my head is a-burning. In a way I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath in my hide. And I hear stories from the chamber, how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, died upon the cross. Oh, might I say, it seems so fitting. In his way, he was a carpenter by trade. At least that's what I'm told. My good hand tattooed evil across his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and my body is on fire. And God is never far away. My kill hand is code evil. Where's a wedding band that's good? Is a long-suffering shackle collaring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is a-burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. In a way I'm a-hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-smoking, and I think my head is melting. In a way helping to be done with all this a-twisting of the truth. A lie for a lie and a tooth for a tooth. And anyway I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. Melting and I think my blood is boiling. In a way I'm spoiling all the fun with all this truth and consequence. A lie for a lie and a truth for a truth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Thank you. look for you underneath the damp earth. I look for you in the night sky. I look for you underneath the thorn bush. I look for you in the old city. And in looking for you, I lost myself. Lost myself in time. Lost myself under the damp earth. Lost myself in the night sky. Lost myself underneath the thorn bush. Lost myself in the old city. And in losing myself, I found myself. Found myself in time. Oh, when you stepped out of the vehicle and attached yourself to my heart, it was a kind of dying, a kind of dying, dying of time. And I fled from the old city, fled underneath the thorn bush, fled into the night sky, fled underneath the damp earth, where I passed through a doorway and found you sitting at the kitchen table and smiling. That smile that smile that smiles. That smile that smile that smiles. That smile that smiles that smiles. Smiles just in time. On Jubilee Street, there was a girl named B. She had a history, yeah, but she's got no past. When they shut her down, yeah, well, the Russians moved in. Now I'm too scared to even walk on past. But here I come, up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain. And a 10-ton catastrophe and a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Well, look at me now, look at me now. Ah, look at me now. Look at me now. Look at me now. The problem was, she had a little black book. And my name was written on every page. Yeah,